Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lipca, na zegarach 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Sejmie powinno właśnie rozpoczynać się głosowanie nad zmianami w Sądzie Najwyższym. Będziemy łączyć się z naszym reporterem. W serwisie Trójki będą też dobre wieści z dróg i szpitale, które szanują czas pacjentów. Posłowie wracają do prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. W Sejmie właśnie rozpoczyna się blok głosowań, w którym parlamentarzyści zdecydują o losie projektu zmian w Sądzie Najwyższym. W nocy, w trakcie burzliwych obrad, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości negatywnie zaopiniowała w głosowaniach blokowych wszystkie poprawki opozycji. A przy Wiejskiej Mariusz Krzemiński, powiedz, czego możemy się spodziewać. No, to bardzo trudne pytanie, ale jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to z pewnością wszyscy posłowie będą za przyjęciem ustawy. Jak wyjaśnia poseł tej partii Stanisław Piotrowicz, ten projekt to poważny krok w stronę reformy systemu sądownictwa, a zarzuty opozycji dotyczące jego niekonstytucyjności są całkowicie bezpodstawne. Konstytucji nie zmieniamy. Zmieniamy ustrój Sądu Najwyższego, zmieniamy ustrój Krajowej Rady Sądownictwa, a w Konstytucji jest wyraźnie napisane, że ustrój Sądu Najwyższego, ustrój Krajowej Rady Sądownictwa określi ustawa. Łatwo też przewidzieć, że za odrzuceniem projektu będzie większość opozycji, która ma zastrzeżenia nie tylko co do treści ustawy, ale też do jej zgodności z konstytucją i co do metod procedowania nad nią. Zarówno Platforma Obywatelska, jak i Nowoczesna podkreślają, że propozycje PiS-u to po prostu zamach stanu. W głosowaniu jednak opozycja nie ma szans na doprowadzenie do odrzucenia projektu. W związku z tym lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiada, że będzie szukał pomocy u prezydenta. Będziemy mówić, będziemy apelować do prezydenta Dudy. Podpisał weto, żeby złożył weto w stosunku do trzech ustaw. Panie prezydencie, 3 razy weto. A jeśli chodzi o te ustawy, to chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i o sędziach Trybunału Konstytucyjnego. Opozycja zapowiada też protesty w obronie sędziów, które zamierza organizować dziś wieczorem i przez cały weekend. Dziękuję, mówił Mariusz Krzemiński. Mniej tragedii na drogach. W pierwszym półroczu tego roku wypadków drogowych było o 7% mniej niż w tym samym okresie przed rokiem, ale nadal gubi nas prędkość i brawura. Im lepsza pogoda, tym uczestnicy ruchu, w szczególności kierujący, dostają jakiegoś takiego przysłowiowego wiatru w żagle i myślą sobie, to kogoś innego spotka wypadek, a nie mnie. Mówił nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. I policja wskazuje na dobry trend w statystykach. Z roku na rok coraz mniej kierowców decyduje się prowadzić pod wpływem alkoholu. Ponad 40 milionów podrobionych produktów skonfiskowali w ubiegłym roku celnicy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. To wzrost o 2% w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. Tak wynika z danych opublikowanych w Brukseli. Wartość przechwyconych, podrobionych towarów przekroczyła 670 milionów euro. 1/3 zarekwirowanych produktów stanowiły artykuły codziennego użytku, które mogły zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów. To żywność, napoje, lekarstwa, zabawki oraz artykuły gospodarstwa domowego. Wśród przechwyconych towarów najwięcej było papierosów, 24%. A Chiny były krajem, z którego pochodziło aż 80% podrobionych produktów. Poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Margarity Skinas. Ale Chiny nie przodowały we wszystkich kategoriach, bo na przykład najwięcej podrobionych papierosów pochodziło z Wietnamu i Pakistanu. Singapur był głównym źródłem pochodzenia podrabianych napojów alkoholowych. Z Iranu pochodziło najwięcej podrobionych dodatków do ubrań, a z Hongkongu telefonów komórkowych. Natomiast Indie przodowały w podrabianych lekarstwach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pomagają i szanują czas chorych. 19 szpitali w Polsce uhonorowano godłem Szpital przyjazny. Na liście m.in. Centralny Szpital Kliniczny przy Banacha w Warszawie. Nie trzeba czekać wiele godzin w kolejce, bo na wizytę można umówić się na konkretną godzinę. Godło odebrała profesor Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek z Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, która mówi, że oferowane niektórym pacjentom terapie podskórne skracają pobyt w szpitalu. My leczymy chorego, a nie chorobę. I musimy zwrócić uwagę na wszystkie działania niepożądane leków, ale zwrócić także uwagę i zastosować leki, które mogą być podane jakby w bardziej łaskawej formie. Na przykład zamiast we wlewie wielogodzinnym dożylnym, to podane podskórnie w ciągu paru minut. I są takie leki. Godło przyznali organizatorzy kampanii Choroba, pracuje z nią oraz Fundacja Onkologiczna Alivia. To jak o zdrowiu, to przy okazji o sporcie. We Wrocławiu rozpoczynają się The World Games, czyli igrzyska sportowców nieolimpijskich. Właśnie teraz rozpoczyna się ceremonia ślubowania naszej reprezentacji. O szczegółach z Wrocławia Krzysztof Łoniewski.

Przyszło lato. Tonacja od 13.25 do 15.00. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania. Carlos Santana na gitarze, a przy mikrofonie Dave Matthews, obaj zafascynowani Brahmsem. Love of My Life. Wtedy w 1999 roku mogli odkryć Carlosa Santanę bardzo młodzi ludzie dzięki udziałowi takich artystów na tej płycie jak Dave Matthews, Everlast, Rob Thomas czy Wyclef Jean. No ale dla pokolenia poprzedniego, słuchającego muzyki jeszcze w latach 70., Carlos Santana to przede wszystkim takie utwory. Cry, Heaven's Smile. I to był dokładnie rok 1977, czyli 40 lat minęło. Otworzyliśmy kalendarz muzyczny. Dziś są wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Dziś są urodziny Kim Carnes. Znowu mamy lato, tym razem lato 1981 roku. Draw of the Cards śpiewała Kim Carnes. Dzisiaj są urodziny Johna Lodge'a.